सुर मिला ले संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे मन का सुर में तू जो मेरे सुर में